ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 9 minut po 12. Piękny, pogodny, słoneczny, chłodny dzień. Zaczynamy. To jest taka świetna płyta, że każdy, kto mógłby, a przeoczy jej posłuchanie, jest po prostu trąbą. Caribou i nowy album Our Love oficjalnie już na początku tego tygodnia. Oczywiście na antenie Trójki już nagrania z tego albumu się pojawiały. Jesień, czas urodzaju, czas rozpoczynania na przykład kolejnego semestru na studiach lub może ktoś się zaczyna studia. Dzisiaj dzień rozpoczęłam od wizyty na Uniwersytecie Warszawskim. To piękne słońce, chłodne powietrze, studenci śpieszący się na zajęcia gdzieś do tych budynków. To jest taki fantastyczny czas. Naprawdę pozazdrościłam tym, którzy teraz mają główne zmartwienie polegające na nauce. Naszym zmartwieniem, a właściwie przyjemnością do 14:00 będzie opowiadanie o wydarzeniach artystycznych. Między innymi opowiemy już za chwilę o wystawie, na której zdjęcia powstały w bardzo ciekawy sposób. Myślę, że niezwykle oryginalny i nawet oryginalny na skalę światową. Artysta, autor za chwilę będzie naszym gościem. Będziemy także rozmawiać dzisiaj o Andrzeju Panufniku. 24 września minęła setna rocznica urodzin tego kompozytora, który większą część życia spędził poza naszym krajem. Na szczęście po 89 roku zdążył jeszcze odwiedzić Polskę. No i przede wszystkim najważniejsze jest to, że jego muzyka ponownie wróciła do sal koncertowych. Jest kilka powodów, aby Andrzeja Panufnika wspomnieć, nie tylko setna rocznica urodzin. O tym więcej po godzinie 13:00. Odwiedzimy dzisiaj bardzo szczególne miejsce dla Ani Dudzińskiej. Dworzec Kolejowy w Sosnowcu. Będzie oczywiście kolejny odcinek muzycznego przewodnika Trójki. Będziemy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Odwiedzimy też Lublin. Sporo się będzie działo na stronie polskieradio.pl/Trójka. Już nas widać. A teraz Agnieszka Opszańska, która wykręca numer. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Katowic. Zaglądając do Ronda Sztuki, zmierzymy się z pracami artystów z różnych stron świata, którzy to działają na pograniczu sztuki i technologii. Hakowanie urządzeń codziennego użytku? Tylko na Art Beats 2014. To teraz szczegóły. Będziemy prezentować działania artystów, którzy w jakiś sposób posługują się technologią. Nie zawsze to są najnowsze technologie. Niektórzy wykorzystują nawet dosyć proste urządzenia codziennego użytku, ale przerabiają je w taki sposób, żeby działały jako prace artystyczne, dzieła sztuki powiedzmy. Właściwie wszystkie te prace łączy chyba podejście tych artystów, to znaczy to, że wszyscy oni są również inżynierami i w jakiś sposób ujarzmiają tą technologię, potrafią ją wykorzystać. Mówi Waldemar Węgrzyn. Festiwal to nie tylko wystawa. Na wystawie głównej w Rondzie Sztuki prezentujemy prace artystów z Polski, z Tajwanu, z Niemiec, USA i z Włoch, ale oprócz tego będziemy również organizowali warsztaty, na które serdecznie zapraszamy, w czasie których będzie można spróbować poeksperymentować samemu z technologią oraz blok prezentacji, który odbędzie się w niedzielę w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, tak samo jak warsztaty. No i oczywiście jeszcze wystawa towarzysząca, która będzie prezentować prace studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, którzy również tematki i tworzywo, jakim jest technologia, wykorzystują. Art Beats już trwa. Zapraszam do Katowic, a szczegóły na stronie www.artbeats.pl i na www.rondosztuki.pl. Zmieniamy miejsce i zmieniamy temat. To be authentic or not to be. To wyjątkowy spektakl, który zobaczymy w ramach 18. już Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. A w nim Olo Walicki, Andrzej Seweryn i premiera instrumentu specjalnie skonstruowanego na to wydarzenie przez Ola Walickiego. Uwaga, kontrabasu wodnego. No tak, od kilku lat pracowałem nad tym instrumentem, albo rzeźbą, albo instalacją. Jest to faktycznie chyba totalnie taka unikatowa sytuacja zbudowania nowego instrumentu w oparciu o kontrabas, przeniesienia brzmienia drewnianego pudła rezonansowego, zastąpienie go stalową płytą, stalową misą. Tutaj było bardzo dużo jak gdyby zadań takich konstrukcyjnych, prawie że inżynierskich dla mnie, ale udało się to pokonać. To już wszystko działa, to jest wszystko zrealizowane. Finalnie postanowiłem, żeby pozbyć ten obiekt wszelkich takich rzeźbiarskich, estetyzujących dodatków czy wręcz nakładek i ograniczyć się w finalnej realizacji do samego szkieletu, do konstrukcji, do tego, co niezbędne, co konieczne, do funkcjonowania, do wydobywania dźwięku. Mówi Olo Walicki. Czeka nas tak naprawdę spektakl, no albo performance. Muzyczno-teatralny, wizualny. Tutaj niezwykle istotnym elementem jest tekst, czyli fragmenty tekstów Szekspira w wykonaniu Andrzeja Seweryna. Drugi element spektaklu to jest nasz obiekt, nasz instrument, kontrabas wodny. Przedziwny twór, właściwie trochę brakuje mi słów, żeby o nim mówić, bo jest naprawdę dziwaczny, inspirujący. Trzecią warstwą to jest sama idea dla scenariusza, dla spotkania naszego i to jest próba zajęcia się problemem autentyczności, bądź jej braku, ale w konkretnym kontekście. W kontekście zawodu aktora i muzyka, czyli tak naprawdę bardzo zbliżonych do siebie zawodów, tych osób, które muszą stanąć na scenie przed publicznością. Andrzej Seweryn, Olo Walicki i kontrabas wodny w spektaklu To be authentic or not to be. Dziś w Sopocie, a jutro w Gdańsku. Polecamy. A na koniec odwiedzamy Tarnów. 10 października rusza Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta. Zapraszajmy. Robimy to po raz czwarty. Przyjeżdżają do nas naprawdę zespoły z całego świata. Tym razem w Tarnowie wystąpi, zainauguruje festiwal Kamea Dance Company. To jeden z najbardziej znanych teatrów na izraelskiej scenie tanecznej. W Polsce wystąpi po raz pierwszy. Kolejną prezentacją będzie hiszpański teatr Danza z Campania ze spektaklem Ispoi Flash Deluxe. To są spektakle robione przez Itika Galili, światowej sławy izraelskiego choreografa, którego także nazywa się Mistrzem Światła. A zespół pochodzi z San Sebastian i właściwie zasłynął z tego, że pracuje w bardzo nietypowych przestrzeniach, w parkach, w budynkach, a na potrzeby festiwalu przynosi spektakl na scenę. Pokaże się również Narodowy Teatr Słowacki ze spektaklem Chaotika. To duży bardzo spektakl, ponieważ w obsadzie jest około 30 tancerzy, a choreografem tego spektaklu, autorem jest węgiersko-francuski choreograf Paul Franeka. Mówi Agnieszka Kawa. Polskich fantastycznych teatrów pokaże się Dada Wam Bzdurow z Gdańska. Preludium słowiańskie pokaże Art Color Ballet, ale wystąpi też Szkoła Baletowa z Bytomia i to będzie taki spektakl zaproponowany dzieciom, ponieważ chcemy właściwie w bardzo różnym wieku ludzi przekonywać do tego rodzaju sztuki i myślę, że nam się całkiem nieźle udaje. To wszystko w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Czwarty Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta rusza 10 października. Zapraszamy! Namiary na wydarzenia w Katowicach, Tarnowie i Gdańsku na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A my teraz otwieramy kolejną nową płytę Painkiller. Taki tytuł nosi najnowsza płyta Izylach, a z niej podebrałam nagranie ukrywające się pod numerem 4. Go ahead, just say it loud. You needed me to let you to lead the game. I feel pressure all over my skin, all over my head, all over my body. And the rest lays in my brain. I can't stress over your love, over your faith, and over you and your money. It's easy to forget. The thought of it makes me mad, but in a little more time it should be fine. It will be nice to say you out of my head. I wish you well. There's a line, and in a little more time I will be fine. Makes me mad. na co dzień Iza Lach, ale płyty podpisuje po prostu jako Iza. I to nagranie podebrałam z jej najnowszej płyty Painkiller, ukazał się kilka dni temu. A teraz o wystawie, której wernisaż odbył się, jeżeli dobrze myślę, wczoraj w Warszawie. Autor zdjęć jest w naszym studiu, Adam Łach Lunaris. Dzień dobry. Witam. Udało się otwarcie wystawy? Aż nad to myślę. Rozumiem, więc to jest ten trudny moment po otwarciu wystawy Narodziny Nocnego Motyla. Można oglądać do 2 listopada i oczywiście będziemy podczas naszej rozmowy, naszego spotkania zachęcać do tego, aby wybrać się na wystawę. No ale doskonale zdajesz sobie sprawę, że przedmiotem naszej rozmowy będzie przede wszystkim sposób, w jaki robisz zdjęcia, czyli lunagrafia wymyślona przez ciebie, właściwie to określenie wymyślone przez ciebie. Spróbujmy wprowadzić w radiu ludzi w ten stan. O co chodzi z tą lunagrafią? Pełnia księżyca, mrok i fotografowanie bez zmysłu patrzenia. Jak na to wpadłeś? Jak do tego doszedłeś? Jak fotograf dochodzi do tego, żeby właśnie zdać się w pewnym sensie na przypadek? Fotograf musi zapomnieć, że jest fotografem. To znaczy, ja jestem wykształcony fotografem i właśnie jako taka osoba nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to jest możliwe. I przypadkiem jakoś tak się zbiegło, że zrobiłem jakieś zdjęcie. Po prostu odszedłem od tej logiki, że jak noc, to musi być czuły film, że trzeba długo eksponować. Można po prostu to wszystko w najlepszej jakości, jaką technologia fotografii oferuje, eksponować ruch przed aparatem, nie widząc tego, co się dzieje. Nie widząc tego, co się dzieje, nie mając gwarancji, że to, co się dzieje i twoja praca przyniesie jakiś efekt, prawda? Bo dopiero po wywołaniu okazuje się, czy... Znaczy ja teraz działam cyfrowo i właściwie od początku większości, ale... To trochę było możliwe dzięki temu, że widzi się ten efekt od razu dzięki fotografii cyfrowej czy aparatom cyfrowym. Myślałam, że to jest tak trochę jak z fotografią otworkową, że jednak gdzieś tam zostaje ten element czekania na to, co na tym materiale, czy znaczy, światłoczułym się zapisało i co ewentualnie wyjdzie z tej magicznej skrzyneczki. Ta cała magia z fotografii tutaj akurat istnieje, bo aparat jednak potrzebuje, nie wiem, sekundę czy dwie na to, żeby 30 na przykład sekundową ekspozycję przetworzyć i pokazać ją, więc magia cała istnieje i właśnie polega na tym, że rzeczywistość się dzieje, ja w niej uczestniczę, nie widzę, a potem patrzę na obraz. Dobrze, zatem pracujesz w ciemnościach, no prawie w ciemnościach, bo tutaj jeszcze dochodzi to światło księżyca, prawda? W którym momencie w tym eksperymentowaniu czy poszukiwaniu znalazł się księżyc? Nie, znaczy to... Ja kiedyś zrobiłem takie zdjęcie po prostu przy księżycu, przypadkiem i czasami to mnie zaskoczyło właśnie jako osobę, która no nie było mi obsługiwać aparat fotograficzny, tak? Nie spodziewałem się takiej ilości światła z tak niskiego źródła światła, a jest to możliwe, żeby jakby robić fotografię i otrzymywać z niej bardzo dobrą jakość technologicznie, tak? Żeby później można było jej używać. I zawsze robisz zdjęcia właśnie wtedy, kiedy jest pełnia księżyca, czy to nie jest warunek konieczny? Nie, no 3 dni tak naprawdę przy pełni to jest, to światło musi być pełne, to znaczy pół księżyca zaczyna technologicznie brudzić, że tak powiem, obraz i to już nie jest to. I w tym nasyceniu jakby pełni księżyca świecącego jest to, co jest potrzebne, żeby to jakoś była dobra. No cała magia, która dzieje się w ogóle przy księżycu, to temat rzeka. Teraz myślę, że to jest dobry moment, żeby poprosić naszych słuchaczy, którzy zostali zainteresowani, albo też zupełnie nie wiedzą, o czym my opowiadamy, żeby zajrzeli po prostu na stronę Polskie Radio Paluch-Kośnik-Trójka, gdzie są odpowiednie linki, namiary na pracę Adama. Dzięki temu będzie można sobie unaocznić, jak, no właściwie wymagałoby to poetyckich słów, jak poetycki, czy też nieopisywalny w sposób taki racjonalny efekt może dać właśnie na zdjęciu cała ta procedura, o której teraz staramy się opowiedzieć, ale gdzieś właśnie ten rodzaj przypadkowości, czy może dla niektórych magii, jest niezbędny do tego, żeby te zdjęcia takie były. Jakie miejsca na świecie, w których te fotografie wykonujesz i postaci, które na nich się znajdują, bo to też jest ważne. Powiedz trochę o tym, skąd zdjęcia na wystawie w Warszawie można oglądać. To są zdjęcia głównie z Azji. Pojawił się najnowszy też, jedna praca z najnowszego projektu, który zrealizowaliśmy w Oświęcimiu w Polsce. To jest coś nowego, bo to też zostało zrobione stereoskopowo, czyli w 3D. Czyli głównie Azja, tak? Głównie Azja, tak. Na zdjęciach współtwórcy tej magii to Jean-Daniel Fricker i Celine Angel. To już teraz moi przyjaciele, małżeństwo w ogóle, z którymi jakoś bez słów z różnych narodowości znaleźliśmy język, który tworzy te obrazy. Trochę się boję, tak siedząc naprzeciwko autora, używać takich słów, no ale wyobraziłabym to sobie w swoim własnym języku jako podróż za pełnią Księżyca, podróż głównie do Azji na zdjęciach, które można oglądać w Warszawie. Dokładnie w jakiej galerii? W Lajce. W warszawskiej galerii Lajki. Której adres także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Mysia 3. Ale ta podróż przynosi naprawdę wymykające się takim prostym, żołnierskim słowom efekty. Zapraszam tych, którzy interesują się fotografią, ale nie tylko zresztą, bo myślę, że ci, którzy interesują się fotografią, znają Adama pracę doskonale, ale dla wielu innych osób to może być bardzo ciekawa wyprawa w stronę wymykającym się łatwym opisom pracom graficznym. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam. Even if the time warp again, I would not forget a single thing. Although there was just a little bit of me, and it was a little bit of you. Notions are spread across the world, things change irreversibly, and it's by reactions in that chain. I would not lose a memory. Zapatrzyłam się na zdjęcie Adama Lunarisa. Bo zazwyczaj, czy też wytłumaczono nam przez ostatnie lata, że aparaty cyfrowe i cała ta fotografia cyfrowa nie może mieć magii, że to jest odarte, to jest fabryka wręcz, w której można przy pomocy trików, obróbki wykonać wszystko. A tymczasem to, co on robi, jest odwrotnością tego procesu, wykorzystującego jednak narzędzia cyfrowe. Słowem magia, nieprzewidywalność i zaskoczenie efektem przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych. Na naszej stronie informacje o wystawie Narodziny Nocnego Motyla. Natomiast my teraz, no właśnie, Michał Nogaś wczoraj szalał na festiwalu Freeform, twierdzi, że koncert moderata był wspaniały, bardzo dobry, ale też trzyma rękę na pulsie. Minął tydzień i ponownie jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, by z Marcelem Andino Velezem opowiedzieć o wystawie miesięcznika Architektura Murator, jego 20-lecia. To jest taka jubileuszowa wystawa, na której pokazujemy 25 najlepszych, zdaniem naszym, i właśnie tego miesięcznika, który jest najważniejszym polskim pismem poświęconym architekturze od lat. Najwybitniejsze realizacje architektoniczne to są makiety, głównie same w sobie są dziełami sztuki i można na nie też tak patrzeć. Wystawa czynna jest od 2 dni i ma nasz znak jakości. No to jest wystawa, która pokazuje na jednej przestrzeni, na parterze w Emilii, to, co przez ostatnich lat właśnie wartościowego powstało w Polsce. Jesteśmy przyzwyczajeni, że polska przestrzeń wygląda fatalnie. Tutaj nie możemy zrobić nic innego, jak się do tego przyzwyczaić, bo zburzyć się tego wszystkiego nie da. Ale ta wystawa pokazuje, że jednak przez te 20 parę lat powstało wiele budynków, których możemy być dumni. Powinniśmy znać je wszystkie, dlatego ja uważam, że ta wystawa, nawet jeżeli ktoś kojarzy poszczególne budynki, to powinien ją zobaczyć w całości, bo ona pokazuje całą Polskę, pokazuje budynki użyteczności publicznej, budynki komercyjne, budynki mieszkalne. Widać, że w tym oceanie złej architektury pojawiają się też perły. I to jest taka wystawa pereł, the best of. Możemy tę wystawę traktować jako PS do zeszłotygodniowej opowieści w cyklu 10 na 10, gdy to Philip Springer mówił o naszej przestrzeni publicznej. Myślę, że te nowe budynki, które pokazujemy na naszej wystawie, to jest taki zaczyn, który właśnie gdybyśmy my jako społeczeństwo wiedzieli, że takie budynki są, żeby to one by nam zmieniały też trochę ocenę tego, co widzimy na co dzień. Na przykład Filharmonia w Szczecinie, projektu barcelońskiego studia Barozzi Veiga, która otworzyła się miesiąc temu, jest wspaniała. Naprawdę, jeżeli słuchają nas słuchacze Trójki ze Szczecina, gratuluję. To jest budynek z kolei, który już od chyba 20 lat już prawie stoi w Krakowie, Centrum Sztuki Japońskiej i Manga, projektu Araty Izozakiego. To też w ogóle cała wielka historia, jak Andrzej Wajda zdobył finansowanie na ten projekt z Nagrody Japońskiej. Ten budynek też powinien być ikoną współczesnej polskiej architektury. To są też budynki komercyjne, które jednak poprawiają jakość przestrzeni polskich miast, takie jak wieżowiec Cosmopolitan projektu amerykańskiego architekta Hermuta Jana. Budynek mieszkalny, komercyjny, ale wyjątkowo przyzwoity, wyjątkowo dopasowany do krajobrazu warszawskiego Śródmieścia. Pokazujemy też nowo otwarte. Myślę, że jeszcze wielu słuchaczy nie miało okazji widzieć tego budynku Krikoteka w Krakowie. To jest budynek nad Wisłą, który będzie mieścił Muzeum Kantora, Krikotekę, Centrum Sztuki, zaprojektowany przez polskich architektów firmę Moon Studio. Budynek jest przewieszony nad starą elektrownią. Z dziedzińca można się zobaczyć na wysoko zawieszonym budynku odbicie swoje lustrzane. Chce się trzymać budynków, obiektów kultury, więc powiem na przykład też o sali widowiskowej konferencyjnej w Toruniu budowanej, tak zwanej sali na Jordankach. Też hiszpański architekt Fernando Meniz jest autorem tego projektu. No budynek niezwykle ekspresyjny, niezwykle, żeby być nawet agresywny. Pokazuje też, jak nieduże, średniej wielkości polskie miasto może być odważne w swoich decyzjach. Makiety 25-lecia, budynki, którymi powinniśmy się chwalić. Do zobaczenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jeszcze przez ponad 2 miesiące na wystawie z naszym znakiem jakości. Bo jak podkreśla nasz dzisiejszy gość, Marcel Andino Velez... Myślę, że odwiedzenie tej wystawy u nas może być zachętą do wycieczek po Polsce dla publiczności na długie tygodnie, lata przyszłe. Naprawdę powstało w Polsce w ostatnich latach bardzo dużo dobrych budynków, tylko one giną niestety w masie fatalnej architektury. Ważne, żebyśmy raz na jakiś czas przypomnieli sobie, że jednak dobrą architekturę tutaj też mamy. A szczegóły na temat wystawy można znaleźć w sieci www.artmuzeum.pl. Dodam jeszcze, że do tego tematu dołączam nagranie z najnowszej płyty To Majorka, a w tytule tego albumu są, myślę, także odnoszące się do przestrzeni, do przyszłości, nowoczesne pudełka. Tom York i jego płyta Tomorrow's Modern Boxes. już jest. Na własną rękę należy jej szukać w internecie. Natomiast w listopadzie na winylu ukaże się nowa epka zespołu Supergirl and Romantic Boys, debiutanckie premierowe nagrania, a wśród nich to zatytułowane Nic. Supergirl and Romantic Boys, nagranie zatytułowane Nic, z nadchodzącej epki Stop Klatka. A teraz Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik Trójki. W Radiowym Domu Kultury zapraszamy dziś na spotkanie z muzyką Krzesimira Dębskiego. Krzesimir Dębski, kompozytor muzyki współczesnej i filmowej, skrzypek jazzowy i dyrygent, urodził się 26 października 1953 roku w Wałbrzychu. Jeszcze w czasie nauki w szkole średniej grywał w zespołach amatorskich The Hazards i Maszyna Rytmu. Z tym ostatnim zadebiutował w 1973 roku na festiwalu awangardy rockowej w Kaliszu. Kompozycję i dyrygenturę studiował Dębski w Poznańskiej Akademii Muzycznej. 1975 roku na festiwalu Jazz na Dodrą we Wrocławiu zadebiutował jako skrzypek jazzowy w grupie muzycznej Warsztat. To z niej właśnie wywodzi się późniejsza formacja Dębskiego String Connection, mówi Krzesimir Dębski. Na talenty, a może nie wiem, czy ja byłem talentem, ale na młodych ludzi, którzy kończą studia, specjalnie nikt nie czekał z otwartymi ramionami, że tutaj praca czeka, czy coś ciekawego do zrobienia. I to właściwie był akt rozpaczy, że trzeba czymś się zająć. No, albo iść do szkoły uczyć, albo grać w zespole. I okazało się, że to bardzo szybko chwyciło. Ten utytułowany zespół, między innymi pierwsza nagroda światowego konkursu jazzowego w Belgii, zaprowadził go na najważniejsze estrady koncertowe w całej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W latach 80. Krzesimir Dębski wielokrotnie zdobywał tytuł najlepszego skrzypka, kompozytora, aranżera roku w ankietach magazynu Jazz Forum. Szczególnie szczęśliwy był dla niego rok 1985, kiedy znalazł się na liście 10 najlepszych skrzypków jazzowych amerykańskiego pisma Downbeat. Od 1987 roku Krzesimir Dębski, będąc u szczytu kariery jazzowej, ograniczył działalność koncertową, poświęcając się głównie twórczości kompozytorskiej. Twórczość tę rozumie jako polistylistyczną próbę syntezy szeroko pojętej muzyki współczesnej. Skomponował ponad 120 utworów symfonicznych i kameralnych, między innymi 2 symfonie, operę, 4 oratoria, utwory religijne, 11 koncertów instrumentalnych. Były one wykonywane na najpoważniejszych festiwalach w Europie, ale także w obu Amerykach i Azji. Krzesimir Dębski tworzy również muzykę teatralną, to już ponad 40 premier, oraz eksperymentalną i filmową. Skomponował muzykę do takich filmów jak Medium, King Size, Ogniem i Mieczem, W pustyni i w puszczy, Tam i z powrotem, Stara baśń, 1920, Bitwa warszawska, oraz do seriali telewizyjnych, filmów krótkometrażowych, dokumentalnych i animowanych. W 2005 roku Krzesimir Dębski otrzymał od jednej z hollywoodzkich wytwórni zamówienie na skomponowanie nowej muzyki do 16 niemych filmów Charlie Chaplina z lat 1914-17. Jego kariera rozwija się więc wspaniale, ale Krzesimir Dębski coraz bardziej swoją przyszłość wiąże z muzyką poważną. Już teraz jej komponowanie zajmuje mu najwięcej czasu i z jej tworzenia czerpie najwięcej satysfakcji. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Na zakończenie pierwszej godziny Radiowego Domu Kultury spotkanie z nagraniem pochodzącym z najnowszej płyty Subtracta.

Są zapowiedzi i obietnice. W Warszawie trwają trzy samorządowe konwencje wyborcze SLD, PiSu i PO. Wszystkie dotyczą Mazowsza i programów kandydatów w najbliższych wyborach samorządowych. Platforma Obywatelska w swojej kampanii chce postawić przede wszystkim na bezpośredni kontakt z mieszkańcami, mówiła premier Ewa Kopacz. Platforma się zmieniła, bo w pewnym momencie troszkę oddaliła się od ludzi. Możemy to naprawić i chcemy to zrobić. Mamy ofertę, bardzo konkretną ofertę dzisiaj dla tych ludzi, którzy dzisiaj nie chcą pójść na wybory. Tą ofertą będzie wasza postawa podczas tej kampanii, ale również kiedy już będziecie radnymi, gdzie swoją pracę potraktujecie jako służbę. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński obiecywał na konwencji tej partii bezpłatne żłobki i przedszkola, ale nie tylko. My proponujemy nieporównanie więcej. 500 zł na każde dziecko, począwszy od drugiego w rodzinach lepiej sytuowanych i począwszy od pierwszego w rodzinach gorzej sytuowanych. To znaczy, że pięcioosobowa rodzina z trójkiem dzieci, jedną osobą pracującą, otrzyma dodatkowo nie 4000 zł, tylko 24 tysiące zł. Takiej polityki potrzebujemy. SLD idzie do wyborów z programem przywrócenia godności Polsce za rogatkami wielkich miast. Jeżeli już wiele lat temu zawarliśmy pakt prawie 2% wydatków z PKB na armię, to zawrzyjmy podobny pakt. 2% wydatków na naukę, technologię i badania naukowe. Głównym celem SLD jest, jak mówił szef sojuszu Leszek Miller, skończenie ze zróżnicowaniem i Polską B. Międzynarodowa misja już w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy. Przedstawiciele Ukrainy, Rosji i OBWE mają wyznaczyć 30-kilometrową strefę buforową między ukraińskimi siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami. Na razie zorganizowali spotkanie organizacyjne. Misja działa zgodnie z memorandum z 19 września podpisanego przez uczestników grupy kontaktowej Ukraina-Rosja-OBWE w Mińsku. Porozumienie to, oprócz utworzenia strefy buforowej, przewiduje wstrzymanie walk, zakaz rozmieszczania broni i lotów samolotów wojskowych. To pierwszy taki przypadek na świecie. 36-letnia Szwedka z przeszczepioną macicą urodziła dziecko. Chłopczyk jest wcześniakiem, ale podobnie jak matka czuje się dobrze. Transplantacji dokonał zespół z Instytutu Medycznego w Göteborgu. Kiedy dziecko pojawiło się na świecie przez cesarskie cięcie, prawie natychmiast zaczęło krzyczeć, a to znak, że wszystko z nim dobrze. Wszyscy byliśmy uszczęśliwieni, ja i cały zespół. Jednocześnie wydało nam się to w pewnym sensie nierealne i sensacyjne. Po prostu trudno nam było uwierzyć, że doszliśmy tak daleko w tak krótkim czasie. Dziecko zostało poczęte metodą in vitro, a informacja o udanym porodzie daje nadzieję tysiącom kobiet, którym z powodu nowotworu usunięto macicę. Ocenia się, że tylko w Europie jest ich 200 tysięcy. Kto dostanie Nobla? Od poniedziałku przez kilka dni będziemy poznawać nazwiska tegorocznych laureatów tej nagrody. Jak co roku własne przewidywania publikuje agencja prasowa Thomson Reuters. W dziedzinie fizjologii lub medycyny nagrodzeni mogą być badacze pracujący nad bólem lub wpływem genów na choroby. W dziedzinie fizyki kandydatami są Amerykanie i Niemiec pracujący nad związanym z elektrycznością zjawiskiem Hala lub badacze zajmujący się nanolaserami oraz nowoczesnymi nośnikami pamięci. W dziedzinie chemii Thomson Reuters typuje badaczy zajmujących się organicznymi diodami i nowymi materiałami. Wśród typowanych ekonomistów są eksperci na polu przedsiębiorczości, socjologii ekonomicznej i tak zwanej teorii rozwoju gospodarczego Schumpetera. W ciągu ostatnich 12 lat Thomson Reuters 35 razy poprawnie wytypował laureatów. Obserwatorzy podkreślają jednak, że odgadnięcie z wyprzedzeniem decyzji Komitetu Noblowskiego jest bardzo trudne. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Jeszcze wizyta w lesie. Sezon na rydze trwa. My doradzamy, gdzie ich szukać. One jednak rzeczywiście przede wszystkim rosną w takich jarach, korytach potoku, w takich miejscach wilgotnawych. Mówi sądecki przyrodnik Grzegorz Tabasza. Synoptycy zapowiadają piękną pogodę w najbliższych dniach. Na duże zachmurzenie i opady deszczu podczas weekendu będą mogli narzekać tylko mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Jak wyjaśnia synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk, w pozostałych regionach kraju będzie ciepło i słonecznie. Temperatury od 14-15 stopni na krańcach wschodnich, przez 16-17 w centrum, do 18 na zachodzie. Na początku przyszłego tygodnia słońce wyjrzy także na południu Polski. Czyli tam te chmury w końcu się rozproszą. Poza tym w dalszym ciągu